Nei, men det ikke mjøen? Hva det som feiler oss I dag da? Jo, de skjønner det, doktor, at, at I lengre tid har jeg vært plaget så forferdelig av en sånn kjedelig talefeil. Nå, ja, da var det bra de kom til meg med det samme. Mm. For du skjønner at det der, det veldig smittsomt.